อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทางประเทศไทยเรานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วก็เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ําเดือน5ค่ะก็คิดว่าเป็นวันที่เป็นฤกษ์งามยามดีอีกวันนึงที่เราจะมารับฟังรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะหลังจากที่ได้ฟังอาศิลวาทจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันไปแล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเรานะคะคือพระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพระโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญผ่านเชิญผ่าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะคงมีเวลาในรายการสั้นกว่าทุกๆครั้งแต่อย่างไรก็ตามก็จะหยิบยกปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์แล้วก็ทางจดหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆมากราบนมัสการเรียนถามนะเจ้าค่ะปัญหาของท่านแรกจะเขียนมาทางเว็บไซต์เจ้าค่ะคุณสุกัญญานะเจ้าค่ะก็บอกว่าขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าการให้ธรรมะเป็นอย่างไรเพราะมีความหมายกว้างพอสมควรถ้าต้องการทำความเข้าใจที่เห็นเป็นรูปธรรมนั้นมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ สำหรับการให้ธรรมะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ นี่คือความเห็นอาตมานะก็จะมีสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ซัพพอร์ตอยู่คือบางคนคิดว่าการให้ธรรมะหมายถึงว่าให้หนังสือมอบซีดีอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้คือเป็นการให้ทานเป็นการให้ทานซึ่งจริงๆ ในธรรมทานใช่ไหมเจ้าคะ เป็นการให้ทานการให้ทานเป็นธรรมะไหมเป็นนะ เจ้าค่ะ โอเคไหมสมมติคุณเอาข้าวใส่บาตรพระเนี่ยชื่อว่าคุณให้ทานไหมให้นะและมีธรรมะไหมมีนะ เจ้าค่ะ คือตรงนี้มันต้องแยกประเด็นกันคุณเดินใจในระหว่างธรรมะกับคำว่าทานซึ่งตัวพุทธพจน์ที่อยู่ในพระสูตรที่บอกว่าการให้ธรรมะเป็นชนะทั้งปวงเนี่ยมันมีคำว่าทานไม ่ ม ี คำว่าทานเพราะนั้นมันต่างกันยังไงแล้วก็บทเพียรชนะของพระเจ้าเนี่ยจะคมนะการให้ทานก็คือการให้ทานน่ะคุณเอาอะไรที่เป็นของภายนอกสละออกให้คนอื่นเขาอันนี้คือการให้ทานนะส่วนเรื่องของธรรมะมันละเอียดไปกว่านั้นนะมันละเอียดมันกว้างขวางไปกว่านั้นแต่ถามว่าทานเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไหมคำตอบคือเป็นนะ เจ้าค่ะ ทีนี้แล้วถามว่าเราจะให้ธรรมะกับคนอื่นเนี่ยนะแม้การให้หนังสืออันนี้เป็นการให้ทานนะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไหมเป็นนะแต่การให้ธรรมะมันมีความหมายกว้างกว่านั้นไม่ใช่แค่นี ้นะ หมายความว่ายังไงมีพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสถึงว่าการที่เราจะรักษาผู้อื่นเนี่ยนะด้วยการที่อดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูชื่อว่าเราเนี่ยรักษาคนอื่นรักษาตนเนี่ยก็ด้วยการเสพธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะนะพระเจ้าบอกว่าถ้ารักษาตนอย่างนี้นะจะเป็นการรักษาผู้อื่นนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคือคนที่รักษาตนเนี่ยด้วยการเสพธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะก็จะรักษาผู้อื่นด้วยตรงนี้คือพุทธพจน์ที่ทำให้อาตมามีความเห็นว่าอ๋อเพราะฉะนั้นการที่เราทรงไว้ในธรรมตัวเราเนี่ยนะชื่อว่าเรารักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็คือเหมือนกับเราแสดงธรรมะเรามอบธรรมะให้คนอื่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าในคำถามคุณสุกัญญาที่บอกเอ๊ะในแบบว่าโดยเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยมันอะไรกันแน่นะที่เป็นรูปธรรมเลยอย่างเช่นว่าเขาด่าเราอดทนไว้เราไม่ด่าตอบเรามีเมตตาตอบนะเราไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบแต่แผ่เมตตากลับเข้าไปอันนี้ให้ธรรมะเลยนี่คือในความเห็นอาตมานะหรือในขณะที่คุณได้รับเงินมานะคุณมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีนะแบ่งเป็นสีหน้าที่นะบริหารจัดการให้อย่างถูกต้องนะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณรอบๆไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นสามีเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้รับธรรมะจากคุณหมดนะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเรามีธรรมะเราทำให้มากซึ่งธรรมะเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมะนะคนรอบๆก็ได้รับธรรมะจากเรา เจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่หนังสือนะไม่ใช่แค่ซีดีนะแต่เป็นการที่เราทรงไว้ซึ่งธรรมนั่นเองถ้าคุณทรงธรรมทรงวินัยนั่นแหละนะชื่อว่าคุณมอบธรรมะให้กับคนข้างๆแล้วนอกจากนี้บางคนอาจจะคิดว่าการมอบซีดีการให้มอบหนังสืออันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์หรือว่าคนที่มีความรู้หน่อยคุณอาจจะเทศน์ให้เขาฟังอธิบายธรรมะให้เขาฟังถือว่าเป็นการให้ธรรมะหรือเปล่า นะแต่ถ้าผมว่าคุณอธิบายมอบหนังสือนะหรือว่าเทศสอนให้เขาฟังแต่จิตแบบว่าเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดความอิจฉาริษยาอันนี้ไม่ชื่อว่ามอบธรรมะนะ อ ันนี้ในความเห็นธรรมะนะในความเห็นธรรมะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะนั้นตรงนี้คือเราทําไม่เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทำยังไงการเทศสอนของพระองค์ก็ส่วนหนึ่งสมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีแน่แล้วทำยังไงทําให้ดูเลยนะพระองค์บอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยทําอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นสอนอย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะตัวเองทําให้ดูด้วยนะบอกสอนด้วยรายละเอียดเป็นอย่างงี้ๆนะตัวเองก็ทําด้วยเพราะว่าตัวพระองค์เองทําเองนะคนรอบๆข้างเห็นตัวอย่างเขาก็ทําตาม เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อันนี้เป็นคำตอบให้กับคุณสุกัญญาที่ขำมานะเจ้าคะว่าการให้ธรรมะเป็นอย่างไรคราวนี้ก็มาถึงปัญหาของท่านถัดไปเจ้าคะก ็ อันนี้เขียนมาเป็นจดหมายเลยนะเจ้าคะเขียนถามมาจากจังหวัดชัยภูมิเจ้าคะเป็นท่านผู้ใช้นามว่าคุณหนูเบนนะเจ้าคะเขียนถามมาจากจังหวัดชัยภูมิเจ้าคะคุณผู้ถามก็บอกว่าสามีของท่านนั้นเนี่ยได้ไปมีภรรยาน้อยนะเจ้าคะหรือมีเมียน้อยได้3ปีแล้วล่ะก็เลยอยากจะเขียนมาปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะขอหย่าเขาก็ไม่ให้หย่านะเจ้าคะคือขอหย่าก็ไม่ยอมหย่าสามีก็ยังไปๆมาๆหาทางทางค ือ ว่า2บ้านนู้นบ้านนี้2บ้านเนี่ยเจ้าค่ะคือว่าก็ทำให้ทางท่านผู้ถามเนี่ยคุณอุเบนเนี่ยไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าสามีเนี่ยก็ไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเก็บไว้ทั้ง2คนว่างั้นเถอะภรรยาน้อยสามีเนี่ยก็มีลูกชายคนนึงนะเจ้าค่ะมีลูกสามีคนนึงก็ทางคุณอุเบนเองก็พยายามทำทุกอย่างจะขอเลิกจะอะไรอย่างเงี้ยสามีก็ไม่ยอมฟังไม่อะไรเลยเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะขอยาก็ไม่ยอมยาขอแบ่งสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่ไร่นาอะไรก็ไม่ยอมแบ่งอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยจนกระทั่งคุณหนูเบนบอกว่าหมดปัญญาละไม่รู้จะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะก็เลยเขียนมาเหมือนกับระบายทุกข์แล้วก็ขอความเห็นจากพระอาจารย์ว่าจะทำยังไงดี หนึ่งในคุณธรรมที่ต้องพูดในที่นี้นะสำหรับระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือการไม่ประพฤตินอกใจกันอันนี้แน่นอนเนา ะ สามีก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจภรรยาก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจนะถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็เขาทำไปแล้วจะเป็นยังไงผลของการทำชั่วไปไหนก็จะทำให้เราไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะแล้วก็ทำมามากถึงขนาด3ปีนะแล้วก็3ปีนี้คือหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ไปบ้านนู้นทุกวันแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันคล้องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงเนี่ยทำอยู่ตลอดนะเขาผิดศีลแน่นอนนะฝ่ายชายนะในเมื่อผิดศีลอย่างนี้นะที่ไปก็พอจะดูได้ว่าต้องไปนรกนะไปนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยน ะ ถามว่าถ้าทำไม่ดีแล้วเขาทำไม่ดีอย่างนี้เขาจะไปเนี่ยเราอย่าตามเขาไปนะเราอย่าตามเขาไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งนะถามว่าถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าเธอไปมีเมียน้อยฉันก็ไปมีกิ๊กอย่างเงี้ยโ อ้ ผิดมากเลยนะบาปกรรมนี้เป็นของเขาเราอย่าเอามาเป็นของเรานะอย่าเอามาเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราทำยังไงถ้าบอกว่ายังไม่ได้หย่ากันเนี่ยตัวอาตมาเองจะบอกว่าให้ไปหย่านี่ก็ไม่ได้ก็จะผิดศีลของพระแต ่ คนที่เขาจะแตกกันก็ต้องพูดให้เขาสามัคคีกัน เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องยังทำหน้าที่ของภรรยาของเราต่อไปนะรักษาทรัพย์ให้ดีทำการงานให้เหมาะสมตัวเองก็อย่าประพฤตินอกใจคนที่ทำอย่างนี้เป็นหนึ่งในภรรยา3อย่างที่พระเจ้าบอกว่าไปสวรรค์แน่นะเพราะนั้นเราอย่าไปตามทางที่ไม่ดีนะอย่าไปทำชั่วอย่าไปแบ่งบาปของเขามาเราก็ต้องทำความดีของเรา เจ้าค่ะ ทำความดีตรงเนี้ยมันจะมาสอดคล้องกันตั้งแต่ตอนต้นรายการที่เราพูดถึงว่าเป็นการมอบธรรมะให้เขาด้วยนะเพราะว่าเราทําดีอยู่แต่คือเราไม่ได้ทําชั่วนะเราทําความดีคือเรามีธรรมะเรามีธรรมะคนอื่นได้รับธรรมะจากเรารอบข้างนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าถ้างั้นก็บอกสอนสามีสิให้มันเลิกทําความชั่วนะมันจะได้ดีขึ้นนะการบอกสอนก็ส่วนหนึ่งบางทีก็อาจจะไม่ฟังเราก็ได้หรือก็อาจจะฟังเราก็ได้ก็ดีแต่ถ้าเราทําความดีเดี๋ยวนี้ที่นี่นะไม่บ่นไม่ว่านะแต่ว่าทำสิ่งที่ดีพูดดีคิดดีทำดีนะอะไรที่มันไม่ดีเราก็พยายามจะแนะนำเขาอย่างเงี้ยนะถ้าเขาฟังเราแนะนำเขาอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขานะโดยเป็นภรรยาฉันเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะมากแก่สามีน ะ คือเราแนะนำแล้วว่าเฮ้ยเธออย่าทำสิ่งที่ชั่วเลยมันไม่ดีนะเธอจะไปนรกถ้าเขาฟังแล้วเขาทำตามเราเป็นผู้ที่มีอุปการะแก่เขาแต่ถ้าเขาไม่ฟังเขาไม่ทำตามนะเราก็ทำความดีของเราไปเราอย่างน้อยก็ยังมอบธรรมะให้เขาเพราะอะไรเพราะเราไม่เบียดเบียนเขา นะเราไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปนะแต่มีความอดทนให้นะมีความไม่เบียดเบียนให้นะเขาได้รับธรรมะจากเราเราได้บุญด้วยตรงนี้นะเราฝึกความอดทนจิตใจเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นนะอดทนเข้มแข็งมากขึ้นแล้วใจแบบเนี้ยไปสวรรค์เรารักษาศีลด้วยนะส่วนเรื่องปัญหาต่างๆเช่นว่าการแบ่งทรัพย์สมบัติอันนี้ก็คือจะหย่าจะอะไรจะฟ้องร้องอะไรก็เป็นไปเรื่องที่คุณทำไปนะแต่ว่าในเรื่องนั้นเนี่ยมามีความเห็นว่าเราควรจะสมัครสมานสามัคคีทำคนไม่ดีให้เป็นคนดีเนี่ยน่าจะดีกว่าในความเห็นอาตมานะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะบอกสอนเขาอย่างไรบางทีเราพูดเขาไม่ฟังนะพูดมา3ปีแล้วก็ยังไม่ฟังเลยเนี่ยนะเราทำเลยนะตัวเราทำให้ดีนะเราทำดีสักวันหนึ่งก็อาจจะฟังก็ได้ก็อาจจะดีขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ดีถ้าเขายังทำอยู่นะต้องแก่เฒ่าไปแล้วหมดเรี่ยวแรงแล้วก็ยังทำอยู่ไม่ตัดสินใจสักทีเนี่ยยังไปบ้านนู้นอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้เขาไปนรกแน่นะก็คนที่ศีลไม่เสมอกันนะคุณสบายใจได้เลยว่าคุณจะไม่ได้มาเจอเขาอีกนะคือคนที่จะมาเจอกันอีกเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะก็ศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันศรัทธาจาคะปัญญาเสมอกันเนี่ยก็จะมาเจอกันอีกแต่เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่มีศีลเขาก็ไปตกนรกใช่ไหมเรามีศีลเราก็ไปที่สวรรค์นะซึ่งอายุมันไม่เท่ากันแน่ความยาวนานมันก็จะไม่ได้มาเจอกันให้เราสบายใจได ้เรียกว่าสบายให้คุณหนูเบนสบายใจได้ว่าชาติหน้าไม่เจอกันอีกแน่นอน ใช่ๆ สามีคนนี้นะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ในปัจจุบันเนี้ยเจ้าค่ะคุณหนูเบนบอกว่าทุกข์ใจเพราะว่าอยากจะหย่านะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะถามแทนคุณหนูเบนนะเจ้าค่ะว่าณจุดนี้เนี่ยทุกข์ใจอ่ะบอกก็ไม่ฟังก็3ปีมาแล้วเจ้าค่ะให้ทำอะไรก็ไม่ทำเรียกว่าจะเก็บไว้ทั้ง2คนว่างั้นเถอะทำเอาหูทั่วลมไปทีนี้เนี่ยโยมก็คิดว่าคุณหนูเบนถามมาเนี่ยคงอยากจะรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าจะทำจริงไงอะเจ้าค่ะสำหรับคนที่เขาแบบดื้อด้านแบบนี้ไม่นั่นอย่างเงี้ยโยมคิดว่าอยากจะคุณหนูเบนคงอยากจะได้รับคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าจะทำจิตของตัวเองอย่างไรให้ยอมรับแล้วก็ปลดเปลื้องทุกข์ที่มีอยู่ในใจเพราะสามีคนนี้เนี่ยออกไปได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ต้องแยกประเด็นตรงนี้ว่าถ้าเราจะมายอมรับความชั่วเนี่ยเรายอมรับไม่ได้แน่ แ ต่เราต้องไม่ยอมรับความชั่วความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคอมเพลมไมซ์ได้ต้องไม่ประนีประนามคุณเดินใจนะคือเราจะไปยอมแล้วชั่วชั่วฉันก็รับไว้ฉันรับความชั่วมาเนี่ยถ้าท่านเธอมีเมียน้อยฉันไปมีกิ๊กคือรับคุณแบ่งความชั่วเขามามันไม่ได้ประนีประนอมไม่ได้ยอมไม่ได้นะคนชั่วต้องออกไปเนื้อไหมความชั่วต้องออกไป คือกำจัดไปว่า ใช่ใช่ใช่นี่อาตมากำลังพูดถึงคุณธรรมนะไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลนะแล้วถามว่าความชั่วที่อยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยเราจะรับมาในจิตใจของเราไม่ได้ตอนนี้ถามว่าทำไมคุณกลุ้มใจเพราะคุณแบ่งความกังวลใจนั้นมา คุณแบ่งมาถามว่าเอาแล้วเราจะเอาความกังวลใจในใจของเราออกไปได้ไงอาตมากำลังไม่ได้พูดถึงว่าคุณหย่ากับสามีหรืออะไรงั้นนะเรากำลังพูดถึงคุณธรรมคือความชั่วที่อยู่ในใจนะเราต้องออกไปนะต้องเอามันออกไปถามว่าไอ้ความชั่วที่มันจะต้องออกไปเราไปประนีประนอมกับความชั่วไม่ได้เนี่ยคือเราต้องกำจัดความชั่วออกไปจากใจของเรานะอย่าให้ความชั่วเนี่ยเข้ามากล้ำกลายในใจของเราได้เพราะมันมาแล้วเรากังวลใจเราเดือดร้อนใจนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ก็ดีแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะก็ไม่ใช่ว่าไล่เขาออกไปแต่ว่าทำยังไงให้คุณธรรมคือความชั่วเนี่ยมันออกไปเข้าใจไหม จากใจของเราเองถูกไหม ใช่ใช่จากใจของเราเองแล้วถ้าเราพยายามที่จะทำให้มันออกไปจากใจของเขาเนี่ยแล้วมันออกไม่ได้แล้วเราจะกังวลนี่แสดงว่าคุณไม่ให้ความชั่วเข้ามาในใจถามว่าเรื่องของเขายกไปก่อนนะเพราะไงเขาก็ไปตกนรกแน่ถ้าเขายังทำต่อไปนะไปถึงวาระสุดท้ายถึงจิตเขากังวลตรงนี้เขาก็ไปตกนรกนะแต่ว่าเราอย่าเอาความไม่ดีตรงนั้นมาอย่าในใจของเราวิธีทำยังไงนะให้คุณสบายใจได้เลยนะคนที่ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยจะมีความเบาใจอยู่4อย่างในเรื่องนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้กับเจ้าสักยะที่มหานามา และ สี่อย่างคือ ให้คุณสบายใจได้เลยว่าเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะมีความศรัทธามีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสองมีความศรัทธามีความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมนะสามมีความศรัทธามีความเลื่อมใสอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และสี่เป็นผู้ที่มีศีลนะอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาเป็นไปเพื่อสมาธินะคือบางคนเนี่ยมีเรื่องกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วมันตกใจคุณตาใจน ะ ตกใจจนกระทั่งลืมไปว่าฉันมีศีลของฉันนี่นาฉันจะต้องกังวลใจอะไรฉันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่นานะฉันมั่นใจในคำสอนพระพุทธเจ้านี่นาฉันมีศรัทธานี่นานะมันตกใจไปมันลืมไป นะเพราะฉะนั้นพอเราระลึกถึงแสี่อย่างนี้เนี่ยศีลของฉันเองเออฉันมีศีลนี่นะไอ้ฉันจะไปกังวลใจเรื่องอะไรนะคือคนที่กังวลใจเนี่ยเพราะว่าด้วยความไม่มีศีลอันนี้สมควรอยู่นะคือถ้าสมมุติอย่างคุณสามีเนี่ยเขาไม่มีศีลแล้วเขาจะมีความกังวลใจอันนี้สมควรอยู่นะเป็นความกังวลใจเป็นความกลัวต่อบาปที่เขาควรจะต้องมีนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทําผิดอ่ะแล้วเราไปกังวลใจความกังวลใจนั้นไม่ใช่กุศลธรรมนะเราต้องกําจัดออกไป เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราไปคิดถึงศีลของเราคิดถึงความที่เรายังมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยังมีคําสอนพระเจ้าอยู่ตรงนี้เราจะมีความเบาใจได้พอเราตั้งอยู่ในความเบาใจตรงนี้แล้วทำยังไงนะคุณก็ทําสมาธิให้เกิดขึ้นนะเพราะศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิอยู่แล้วนะสมาธิหมายถึงอะไรหมายถึงความสุขที่อยู่ในภายในนั่นเองนะตอนนี้เราไม่ได้ความสุขจากภายนอกนะลูกเต้ายกไปก่อนนะสามีเป็นอย่างนี้แค่นี้ก็ทุกพอแรงแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ใจเราอย่างน้อยมีความสุขนะคุณก็ต้องหาความสุขในภายในแต่มันสุขก็ในภายในไม่ได้คนอื่นมันชั่วขนาดนี้ก็ถึงว่าไงคุณต้องตั้งฐานให้ดีก่อนนะให้เราระลึกถึงศีลของตัวเองว่าฉันก็มีศีลนี่นาฉันก็ยังมีคําสอนพุทธเจ้านี่นามีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่นี่นาคําสอนของพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่นี่นาอ้าวแล้วจะไปทุกข์ด้วยเรื่องอะไรให้สบายใจซะสบายใจเสร็จปุ๊บนะทําจิตให้มันมีความสุขในภายในนั้นเราจะอยู่ได้สบายใจแน่นอน ตรงนี้ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าคําแนะนําที่พระอาจารย์ได้แนะนําแก่ท่านผู้ถามคุณหนูเป็นจากจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เป็นเรียกว่าให้ทําความสุขให้เกิดภายในใจของเราเองรักษาศีลแล้วก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจนะเจ้าค่ะก ็ คืออย่าไปทุกข์ว่างั้นเถอะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือให้ทําจิตให้ปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคะเห็นความจริงที่แท้จริงตามที่เป็นจริงหรือเปล่าเจ้าคะ คือการปล่อยวางเห็นความจริงที่แท้จริงเนี่ยเป็นขั้นต่อไปนะในขั้นแรกตอนนี้คุณจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงปล่อยวางนี่แหละโอเคดีใครก็พูดได้ก็ทําได้ดีสมควรอยู่แต่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาตมาจึงบอกว่าเฮ้ยให้ถึงความเบาใจ4อย่างนี ้ นะให้มีพระพุทธธรรมประสงค์ให้สบายใจนะให้เราเป็นผู้มีศีลเราสบายใจแล้วก็ค่อยเดินไปตามทางนั้นเราจะไปถึงที่หลุดพ้นได ้เจ้าค่ะก็จะทําให้มีความสบายอกสบายใจขึ้นแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายที่กําลังรุมเร้าจิตใจอยู่ในขณะนี้อันเกิดจากสามีของตัวเองนี้มันก็จะเบาบางไป เบาลงไปใช่ เจ้าค่ะก็หาความสุขจากภายใน คืออันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่าจะไปเปลี่ยนเขายังไงนะ เจ้าค่ะ ความชั่วของเขาก็รับไปนะเขารับไปนะแต่ความชั่วของเขาอย่าให้มากล้ำกลายในจิตของเราเราจะสบายใจเราจะมีความเบาใจตรงส่วนนี้ได้ปัญหาจะยังไม่แก้ตรงของเขาก็เรื่องของเขาแต่ปัญหาในใจเราได้รับการแก้ไขค่อยดีขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เรียนไป ก็คิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักขามาหรือว่าชี้แนะมาสำหรับคุณหนูเบนนี่คงจะเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็เป็นแง่คิดให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านนะคะซึ่งอาจจะโชคไม่ดีคือมีปัญหาคล้ายๆกันกับทางท่านผู้ถามก็เป็นได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าของวันอาทิตย์ที่6เมษายนซึ่งเป็นวันจักรีนั้นเนี่ยก็หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องอำลาจากกันเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตีห้ากลับมาพบกับรายการธรรมะอรุณแล้วก็พบกับการพูดคุยสนทนาธรรมะหรือว่าการแสดงธรรมของพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้เรามาขอกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์กันเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนผ่าน สาธุเจ้าค่ะ